trapos infeliços, macissos, nocturns, famosos, simpàtics, inútils i absurds. Destaquen, s'ensorren, es torren el sol, esquien, naveguen, s'ofeguen d'alcohol. I tenen més calaixos, però també més trastos. Tenen més vestits, però també van a més llocs. En pals. Tenen més amics, però també més falsos. I més seguretat, però també més por. Tenen més diners, però també més despeses. Tenen més poder, però també més mal de cap. En pau. Tenen més de tot, però també més a perdre. Potser el món és seu, però els tenim voltats. Tots sols, en parella i en estol, la gent són moda, primícia i notícia per vents. Superen, s'enfaixen, viatgen arreu, els mimen, se'ls rifen a cavall i a peu. Tenen més standing, però també més vendes, i més a lluit, però també més amagat. En pau. Tenen més pecats, però també més penques. Tenen més camí, però també més plat. Tenen més amants, però també més banyes. Tenen més sabates, però també tenen dos peus. En pau. Tenen més cognoms, però també la palma. Però això sí, després d'haver viscut com Déu.